نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کلی حاصل ہے، برائے کرم کلی کی حد اور تعریف بھی ارشاد فرما دیجئے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ علم غیب کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حواس خمسہ سے جو چیز معلوم نہ کی جا سکے وہ ہے غیب۔ حواس خمسہ یعنی پانچ حواس، یعنی محسوس کرنے کے پانچ ذرائع۔ یہ بہت ہی مطلب اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو لکھ لیں آپ چاہیں تو۔ انہیں پانچ ایسے ذرائع ہیں جن سے مطلب ہم کوئی بات محسوس کرتے ہیں، مثلا قوت باصرہ، انہیں دیکھنے کی طاقت، قوت شامیہ انہیں سونگنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت، اور قوت سامعہ سننے کی طاقت۔ تو ان پانچوں طاقتوں کے علاوہ اگر کسی یعنی کوئی بات معلوم ہو گئی تو وہ غیب کہلاتی ہے، کہ ساری باتیں ان پانچوں ذریعوں سے معلوم ہوتی ہیں، ہمیں سن کر معلوم ہوتی ہے، یا چکھ کر معلوم ہوتی ہے، دیکھ کر معلوم ہوتی ہے، چھو کر معلوم ہوتی ہے، سونگ کر معلوم ہوتی ہے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلب اللہ تعالی نے بے شمار علوم غیبیہ سے نوازا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے علم غیب خود بخود کسی بھی نبی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم سری نہیں ہوئی، شرک ہوا ہی نہیں اللہ کے بتائے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اتنا ہے، اور کتنا بتایا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ جانے، بتانے والا جانے، جس کو بتایا گیا وہ جانے۔ اس ضمن میں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ عرض کروں گا کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنا خواب سنایا کہ مجھے الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسی آیتیں ارشاد فرمائیے جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب پر مشتمل آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس قدر فصاحت اور اس قدر اعلی انداز میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیات مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آواز سنی نہیں، اتنے واضح مخارج اور اتنی بلاغت اور فصاحت تو انہی کا حصہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان۔ پھر آخر میں صلی اللہ علی محمد، پھر آخر میں صلی اللہ علی محمد، آخر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جو وہ بےچارا اٹک رہا تھا، اسماعیل بھائی آیت تو اس کو ایک بھی یاد نہیں رہی تھی، مگر آخر میں جو آیت پڑھی اس میں وہ وما ہوا اس طرح کے الفاظ تھے وہ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا یہ آیت تھی وما ہوا علی الغیب بالظنین؟ تو اس نے ہاں یہی آیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پڑھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بخل نہیں فرمایا, وہ آپ کی شان غیب نشان میں جو آیات وارد ہوئیں وہ ارشاد فرما دی, اور آخر میں یہ بھی آخر میں یہ آیت پڑھی کہ ہم نے بخل بھی نہیں کیا, بتا دیا. تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ جاء الحق میں علم غیب کا باب ہے, پھر الکلمۃ العلیا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کنز الایمان شریف پر تفسیر لکھی ہے, ان کا بھی مطلب یعنی کہ ایک کتاب ہے الکلمۃ العلیا, علم غیب پر بہت ہی مفصل کتاب ہے. اگر آپ کو وسوسے آئیں تو وہ پڑھیں, ورنہ میں نے تو آپ کو بتا دیا اڑی والی بات ہے ہماری, تو اپنے تو اڑی والے ہیں, اپنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارا مسئلہ کہ اہل سنت حق ہے, ہمیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جو نظریات سکھائے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں, ہمارا بس ہمارا ذہن ہی ہے, ہم کسی کو چھیڑتے نہیں اپنا مسلک چھوڑتے نہیں. بس یہ آپ کو تاکید کروں گا کہ آپ بحث مت کیا کریں کسی سے, آپ بحث کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, آپ کو اتنا ہمیں معلومات ہوتی نہیں, یہ علماء کا میٹر ہے بحث کرے, کوئی بحث کرے بھی تو اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کسی عالم سے جا کر بات کر لو, یا خود ہی اس کو عالم کا پتہ دے دیں کہ وہاں جا کے معلوم کر لو, وہ کیا جائے گا, وہ تو آپ کو کنفیوز کر کے آپ کو لے جانا چاہتا ہے, تو آپ اتنے بھولے بھالے نہیں بنے, بالکل ہرگز ہرگز بحث نہیں کیا کریں, کیونکہ جب بحث کرتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات جذبات میں کفریات بھی نکل جاتے ہیں اور ایمان کے مسائل ہو جاتے ہیں, علم نہیں ہوتا نا. ہاں جس کے پاس علم ہے عالم ہے, اور ہر عالم بھی بحث نہیں کر سکتا, یہ بھی بتا دوں, یہ مناظرے کا باقاعدہ فن ہے جس کی تربیت بھی دی جاتی ہے, اور مناظرے کی جو ایک اہم مناظر کی خوبی ہے وہ قدرتی عطا ہوتی ہے کہ مناظر جو ہوگا وہ حاضر جواب ہوگا, ہم لوگ کیا کوئی سوال کریں گے آپ تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یوں ہونا چاہیے تو پتہ نہیں یوں ہونا چاہیے, ایک مثال ہے, خیر میں تو عالم بھی نہیں, میں عوام کا ایک فرد ہوں, تو ہم لوگ سوچتے ہیں, اور مناظر جو ہوتا ہے وہ سوچنے کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, وہ چھوٹ میں اس کے منہ سے جواب نکلتا ہے, تو یہ سامنے والا اس سے بوکھلا جاتا ہے, یہ ایک مطلب اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور لڑائی میں بھی ایک مطلب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب کسی سے لڑائی ہو نا تو اس کو وار کرنے کا موقع نہ دو, پہلے اس پر ٹوٹ پڑو تو وہ دیر ہو جائے, تو ہم شیطان پر پہلے ہی ٹوٹ پڑے, اس کو وسوسہ ڈالنے کی نوبت ہی نہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.